Tämä on Hessun kahvila, 45. jakso ja 20. Speaker's Corner. Tänään on 7.1.2007. Vuosi on siis vaihtunut. Onpas mukavaa olla taas kahvilassa. Tervetuloa kyytiin. Hessun kahvila. Internet. Speaker's Corner. The internet is a series of tubes. Tubes. Hessun kahvila. Tubes. Tubes. Tubes. Tubes. Tangled up. Tubes. Tubes. Tubes. Tangled up. Tubes. Puhuvat ne muutkin vähän mitä sattuu. Speaker's Corner. Prisons like Abu Ghraib. It's a bunch of crap. Tervetuloa kaikille. Täällä on Hessun kahvilan ja Speakers Cornerin vuoro jälleen. Hyvää uutta vuotta ja hienoa sellaista kaikille. Tänään on tammikuun joku päivä ja Hessun kahvilan 45. jakso ja Speakers Cornerin 20. jakso. Ja meillä on taas tupa täynnä väkeä, kahvipannut porisee ja meininki on valtaisa niin kuin aina ennenkin. Tuolla yhdessä nurkassa näyttää kököttävän Henrik, Suomen virallinen Cranky Geek. Hyvää päivää. Ei kun sun kuuluu sanoa, että antonen.blogspot.com. No mä mietin, että viittisikö sanoa, mutta mua vähän toi, se osoite hävettää suoraan sanoen. Se oli ainoa järjellinen, mikä oli vapaan. Se on ihan hyvä, siellä on mielenkiintoisia asioita, mielenkiintoisten asioiden kokoelma, niinhän se taisi olla se oikein virallinen nimikin siinä. Hyvä blogi. Blogi on siellä. Kannattaa mennä sinne Koski-Suomen sivuille nyt kuitenkin, sieltä sen löytää joka tapauksessa. Kaikki löytyy sieltä. Sitten meillä on lisää uusia henkilöitä, vahvistuksia. Täällä on toisessa kulmauksessa istuu Hannes, morjesta. Joo, terve vaan täältä Helsingin keskustassa. Ihan mielellään tullut mukaan tähän porukkaan ja vähän kuulostelemaan ja antamaan omia ajatuksia. Se on oikein kiva. Joo. Kiva, kun pääsit tulemaan. Ja niin mites muuten Helsingin suunnassa, niin siellä on tietenkin lämpöasteita ja ei siellä on, ja ei ole lumesta ja tietoakaan, ei ole nähty lunta kuin sitten viime talven, ja 2 astetta lämmintä on, ja lupaavat vesisadetta huomiseksi, että ei luultavasti tule lunta vielä huomennakaan. Se on kyllä surkeata tämä keli. Täällä on Jyväskylässä kanssa weather.juu.fiin mukaan tällä hetkellä 0,4 astetta lämmintä. Ja täällä on tosiaan semmoinen niin kuin syksy kautta kevät jompikumpi. Ehkä syksy, kun on pimeitä kuin säkissä. Mutta näin se on. Maapallo lämpiää ilmeisesti. En tiedä, mikä tämä on. Joku tämmöinen kasvihuoneen ilmiö vai onko tämä vaan tilastollinen harha? Henrikko on ilmeisesti saanut kytkettyä tai jompikumpi niin jonkun soittovehkeen tähän niin kuin mukaan. Ei, kun törväsin vaan tuohon mikin. Aha, okei. Mikä se oli? Tämä on tämmöinen legendaarinen Casio Electric Musical Instrument PT30. Aha, suoraan okay. 80-luvun Ikeestä. Melkein... Niin. Niin, sano vaan. Ei, kun mä sanoin, että soundit oli just semmoset niinku aika kasarivoittoiset. Mahtava peli. Joo. Meillä oli siis tosiaan tässä tauko. Tässä jonkun aikaa piettiin pieni luovuva tauko ja näyttäisi siltä, että luovuus kyllä kukoistaa. Niin mites siellä Henrikin suunnalla joulu meni ja uusi vuosi ja kaikki kinkkua syötiin ja muuten sillä lailla? No ei kinkkua itse asiassa, ei syöty. Aha. Hiihdettiin 300 kilometriä joen penkassa ja syötiin 4 kiloa lanttuja. No niin, sehän kuulostaa siis ihan hyvältä. Ilmeisesti teillä on lunta tai sitten teillä on joku hiihtosimulaattori. No kyllähän se tuossa menee ihan niin kuin paljaalla maallakin, täytyy vaan potkia vähän kovempaa. Näin se on. Mites Hannes, niin olitko reisussa vai kotosalla? Ei, että kotosalla oli jo ja kinkkua tuli mässättyä ja lanttulaatikkoa syötyä. Että no niin, siinä. Ihan perinteiset ja lipeä kalaa kanssa, että ihan perinteiset jouluruuat. Kuulostaa hyvältä setupilta. Joo, täällä on kanssa paino sen kun lisääntyy, että nyt alkaa tämmöinen raju urheilu kautta harjoittelukausi tässä, koska Pirkan pyöräily on yllättäen taas kohta muutaman kuukauden päästä ja tässä pitäisi saada painoa alas ja vauhtia lisää, että pystyisi taas tekemään teille mielenkiintoista ohjelmaa sieltä. Mutta hei, lähdetään menemään eteenpäin. Meillä on asiaa putkessa taas vaikka kuinka paljon, että tota, niin keretään edes osa käydä siitä, koska satelliittiikkunahan meillä on tietysti aina rajoittamassa tätä toimintaa. Katsotaan, mihin asti päästään. Apple-uutisilla tietenkin aloitetaan, koska Macworld on tulossa ensi tiistaina, tai itse asiassa alkaa maanantaina, kestää aina tuonne perjantaihin vai mihin liian lauantaihin asti. Tiistaina oli tosiaan Steve Jobsin keynote, ja Henrikki on maininnut täällä listallamme, että tota, niin jopa jossakin on sanottu, että Jobsin puhe kestää huomattavan paljon kauemmin kuin tavanomaisesti. Macworld Expon sivuilla sanotaan näin. Mun mielestä se on suhteellisen luotettava lähde. Kyllä, kyllä. Kaksi tuntia. Sitä nyt sitten spekuloidaan, että tarkoittaako se sitä, että sillä on ihan hirvittävästi asiaa ja tapahtuu kaikenlaista jännittävää ja ihmeellistä, vai onko ne vaan realistisia, että on se siellä kuitenkin sen kaksi tuntia, niin kuin sillä on kuulemma tapana ollut mennä yli aikaa aika paljon. Kun mä muistelen, että se on jotain tota luokkaa. Se täällä lukee, että se on 9.1. kello 9.00-11.00 Pacific Time, tai siis Amerikan aikaa. Ja se on siis toisin sanoen, se taitaa olla Suomen aikaa kello 7.00-21.00, eli 19.21. Tämä itse asiassa on mielenkiintoinen. Ensimmäistä kertaa minullekin siellä on jotain, jota odotan, että jos sieltä julkaistaan jotain, niin minä jopa saatan ostaa. No, mitä? Jos sieltä tulee iLifein 07-versio, niin sen ajattelin hommata. Jos Leopardi tulee, niin sitä mä en hommaa vielä, koska siinä kestää aina se oma aikansa ennen kuin Pro Toolsit ja muut hyppää tai pääsee kelkkaan mukaan. Että. Niin, no joo, se on kyllä totta. Ja ITV tulee varmaan olemaan mielenkiintoinen juttu. Mä odotan sitä taas kovasti. Että. Joo, se on todella mielenkiintoinen kyllä. Eikö ne vähän lupailu silloin, oliko se syksyllä, kun oli tämä viimeksi tämä happeningi, vai milloin se kesällä on, niin tota Worldwide Developers Conferencein keynoteissa niin puhuvat, että tai siellä jo alustavasti julkaistiin, mikä sekin oli Applelle erikoista, niin kuin ei normaalisti tällaista tehdä, että niin kuin etukäteen ikään kuin vuodetaan tietoa, että tällainen tulee ja näytettiin kuvat ja kaikki. Sitähän on ollut nyt kauheasti analyysiä. Tämä on aina hilpeätä ennen keynoteja, kun tulee mitä kaukaa haetuimpia spekulaatioita, että kun Applen sivuilla oli tämä iso uuden vuoden toivotus, että 30 vuotta oli vain alku ja tervetuloa vuoteen 2007. Joo. Ja siinä se mainoskuva, niin sen kuvasuhde oli kuulemma 16:9, joka oli jonkun mielestä täysin varma merkki siitä, että se tarkoittaa sitä, että on tulossa laajakuvaa iTunes Storeen. Joo, ja kyllä. Ties vaikka tuliskin, mutta se on ylianalysointia, välttäkäämme. Joo, mutta kyllä toi... Joo, anteeksi, niin sano Vahannes, mitä meistä... Niin, ei sinänsä mitään. Siis ITV tulee olemaan varmaan mielenkiintoinen ja se, että saa siirrettyä mikroista tavarat stereoiden kautta televisioon, niin tulee olemaan kyllä huippu. Joo, sitä odotan kyllä innolla. Mä oon tässä sitä odottanut niin kauan tällaista niin kuin jonkunlaista striimaussysteemiä Applen vehkeisiin. Täällä on mulla toi, mikä tää nyt on, just tänään taas sitä konferenssia, kun se oli puonut tästä verkosta, tämä AirTunes tai tämmöinen Airport Express, niin tota, musiikkia pystyy striimaamaan stereoihin sillä, niin kuin joskus on puhunutkin tuossa, niin tota, se on ollut tosi kätevä, että nyt kun tulisi vielä kuva, ja nyt se ilmeisesti tätä myöten tulee, saa nähdä vaan, että kuinka kallis vehje siitä oikein sitten tulee, että eikä ole mitenkään sanottu, että se on tulossa justiinsa nyt. Ei toki, mutta... kyllähän se on aika todennäköistä, kun katsoo tätä aikataulutusta. Kyllä. Joo, jos niin. $300 tienoilla ne lupas, että niin. Ehkä olisi, niin se on kyllä, kohtuullinen hinta vielä. No on. Kyllä aika tyyris, kun sä voit vetää tietokoneesta suoraan piuhan. No tietysti se on huomattavasti halvempaa. Mutta mitä se tekee sitten, se on toinen juttu. Että... No niin, se on kyllä toinen juttu, mutta ei, jos on esimerkiksi sullakin on niin kuin Mac Mini siellä, semmoinen, mikä ei ole sun pääkone, niin ihan hyvinhän sä voisit halutessa sen pistää siihen TV-viereen, eikä se varmaan näyttäisi siinä yhtään pahalta. Joo, ei, se on ihan totta, ja tässä on kyllä harkinnassa näitä kannettavia. Pitäisi saada vielä toinen tänne, kun meillä on kovasti käyttöä ja aina yhtä aikaa. Niin nyt on hankala esimerkiksi tälläkin hetkellä. Mä istun tässä siinä huoneessa, missä se Mac Mini on tuossa tämän MacBook Proon takana piilossa. Ja sitä ei pysty kukaan nyt käyttämään, kun tämä on täällä studiossa. Mutta tämmöistä se on. Mielenkiintoisia aikoja eletään. Siellä on myös muuta kaikkea tosiaan. OS X:n uutta versioa tosiaan tulossa. Ja sitten mistä sitä tietää, vaikka tulisi joku uusi iPodin versio, tai en tiedä, toivottavasti ei. Uusi iPodi tulee ihan varmasti. Niin, no aivan. Koska edellisestä oikeasti uudesta iPodista on nyt jo yli vuosi, ja Steve Jobs on sanonut, että jos haluat olla kova tyyppi, niin sä hommaat sitten iPodin ainakin kerran vuodessa uuden. Niin. Se on tota noin kyllä se on, ne on toi viiden ja puolen generaation iPodi oli vähän semmoinen. Se oli vähän sellainen lämmitysjuttu, joo, kyllä. Niin, että kyllä siellä on varmaan jotain tulossa, kun niillä on roppakaupalla ollut patentteja. Erilaisiin juttuihin, niin. Kyllä se on ihan totta, joo. Ja sitten, niin, no sitä on jännä seurata. Meinaatteko seurata livenä? Tässähän tulee macrumorslive.comissahan sitä pystyy sitä transkriptia sitä seurata. Joo, varmaan tulee seurattua, ja joo. Silloin kun viimeksi tuli seurattua, niin se oli video tulee kanssa ehkä mukaan livenä sinne, niin se voi olla kanssa mielenkiintoinen. Ai joo. No jos sinne tulee oikeasti niin kuin se mulle riittäisi kyllä pelkkä äänikin, mutta se kun se pistää aina, viimeksi se oli semmoinen, että se pisti aina välillä sinne ihan kontekstista irrotettuja pieniä puheita, niin mä olin välillä ihan hukassa, että mitä tuolla nyt oikeasti on menossa. Joo. Et se ei ollut musta kauhean viihdyttävää, että ihan hyvin mä voin odottaa seuraavaan päivään, että ne on ylianalysoitu ne julkistukset. Eikö me niin seurattu sitä muuten Speakers Cornerissa viimeksi? Joo, seurattiin. Silloin ikään kuin tässä taustalla liveen tehtiin just sinä päivänä se. Ja joo, niin siis MacBreak-video niin tuuppaa live-kuvaa sitten sieltä. Ne meinaa kanssa tuupata live-kuvaa ja nyt taitaa olla ensimmäinen kerta, kun tulee live-kuvaa niin kuin muualtakin kuin Applelta itseltään, että se voi olla mielenkiintoista nähdä, että mitä ne saa aikaiseksi. Kyllä. Tekeekö kyllä, sen jälkikäteen vai meinaako sen oikeasti laittaa ihan sen siis livenä, kun Applen julkaistushan taitaa tulla aina seuraavana päivänä tai jotenkin hetken päästä siitä. Musta tuntuu, että se tulee ihan livenä, että saa mielenkiintoista nähdä, että mitä sieltä tulee. Ja kyllä, joo. Toivottavasti niillä on topakasti kaistaa. Nimenomaan se voi niin joo, siellä on varmaan miljoona äijää heilumassa. Että kyllä, mä veikkaan, että se on aika kovasti odotettu juttu. Aivan, mutta jää nähtäväksi. Tässä täytyy katsoa, miten itse, ainakin kyllä mä seuraan sitä transkriptia ainakin tuossa toisella korvalla. Veikkaan, että istuen napitan tässä koneen ääressä, luen sitä kuin piru raamattua, mutta niin tietysti ihan minä julistan, että nyt, että minä tiedän, mitä Applefonen suhteen tapahtuu. No. Applefone tulee ja siinä tulee olemaan iPod-toiminnallisuus ja sillä voi soittaa puheluita, mutta sillä ei voi lähettää tekstiviestejä, koska ensimmäisen sukupolven laitteessa täytyy olla aina joku iso puute. Just joo. Mikä se muuten? Niin. Mutta se ei tule olemaan isoin uutinen Macworldissa, vaan Apple ilmoittaa, että he ovat kyllästyneet tähän ja myyneet koko yrityksen Microsoftille, jolloin Microsoft rupeaa myös laitevalmistajaksi. Niinpä. Tuottamaan Macintosh-koneita uudella Windows-pohjaisella OS X-versiolla. Toivottavasti ei nyt ihan näin pahaksi mene tämä homma, mutta sehän on, mitä muuten tästä iPhoneista, eli tästä puhelimesta puheen ollen, niin Gizmodo ilmeisesti, eli tämä tämmöinen härvelisaitti gizmodo.com, niin teki jotain, mutta mitä? Mä en ole nimittäin löytänyt tuossa lukemien listalla, että jotkut suuttu jostakin. Mitä ne, julkistiko ne sen ennen aikojaan? Siis Gizmodo sanoi niin tässä muutama viikko sitten perjantai-päivänä. Aha. Postitti, että iPhone tulee maanantaina. Pommin varmasti. Se on ihan varmaa, että se tulee. Siitä ei ole mitään epäilystä, mutta se ei tule olemaan sitä, mitä te odotatte. Ja nytkin on sanottu jo ihan liikaa. Ja okay. Jotkut tyypit tästä innostuu on aivan vallattomasti. Muun muassa Leo Laporte sanoi, että hän ottaa riskiä. Hän menee jonottamaan Apple Storen ovelle maanantaina ja muuta. Ja niin. iPhone tuli maanantaina. Mutta niin, iPhone ei ollut Applen tuote, vaan se oli Se oli tämä, kuka sen teki? Siskon. Niin olikin. Siskon. Joo, kyllä. Tämmöinen VoIP-puhelin. Joo, kyllä. Skype yhteen sopiva. Ja jotkut suuttu tästä tosiaan, muun muassa Leo Laporte sanoi, että hän ei ikinä enää tule lukemaan Gizmodoa, ei missään olosuhteissa eikä koskaan. Mun mielestä se oli jotenkin ihan silleen, se oli pöliä. Mun mielestä se oli hirveän hauska tempaus. Annetaan vähän näille analysteille ja huhumyllyille vähän napautetaan niitä. Ja missään ei tosiaan sanottu, että se olisi ollut Applen iPhone, koska nehän sanoi ihan oikein, iPhone tulee maanantaina, se on varma, iPhone tuli maanantaina. Aivan. Että mä en ymmärrä, mikä siinä oli väärin, että ne tämmöisen sanoo. Kyllä, kyllä. Täällä tulee viestejä, kertokaa vaan tarinaa, mä vastailen samaan aikaan näille kahvilan ulkopuolella pyörii porukkaa ja lähettelee tekstiviestiä. Elää kiinnitä niihin mitään huomiota, jos ne ei ole täällä, niin se on heidän vahinkonsa. Joo, mukaan pääsee ja kirjoitan tuohon vielä. Ristaniemi tuolta Rovaniemeltä sekä kalatalous Jussi lähettelevät tässä. Jussi saattaa pyörähtää tähän paikalle kohta puoliin, no niin, ja sieltähän se tulla kolisteleekin jo. Lisätäänpä Jussi mukaan tuosta. Onko kalatalous Jussi paikalla päivää? Santasport 3, Vammalla lentopallo 0. Sehän on aivan tajuttomassa vedossa tuo Santasportti kyllä. Ja hienoa. Tiistaina olisi Moskovan reissu. Ottakaa RK:t mukaan. No joo. Stereotyyppistä ajattelua, soo. Kyllä, kyllä. Joo, ei tässä mitään muuta kuin sinne vaan ja rukiveri. Se on hienoa hommaa tuo lentopalloilu. Mutta tervetuloa. Täällä on menossa Apple-uutisten läpikäynti. Just tuossa hetki sitten aloiteltiin, että kahvi on vielä lämmintä. Ota siitä pannusta. Viipäkö vähän sen noutamassa. Tosiaan, Apple on tehokas tässä markkinoinnissa ja hypen luonnissa, ja Gizmodokin tosiaan aiheutti härdelliä tässä jokin aika sitten, ja mutta Apple on kaiken tämän väliseksi nimetty vielä vuoden markkinoijaksi. The Unofficial Apple Weblog kertoo tällaista. Se oli, oliko se ilmeisesti tämä, mikä tämä nyt on, nämä Mac-PC-kampanjat, vai mistä tämä tuli tämä? Siitä se varmaan pääasiassa on tullut, että ne on Get ne, a Mac. Ne on kieltämättä olleet varsin tehokkaita. Joo, ja kyllä toi, vai mitä oot Hannes mieltä, niin toi Applen markkinointi on kyllä aika niin kuin omalaatuista ja tehokasta. Niillähän on ollut aina aika tämmöisiä erikoisia mainoksia. Se on ihan totta. Ja aina hirveän tehokkaita. Niin, ja ne sais jatkuakin. Mun mielestä aika hauskoja. Että, kyllä. Että, mutta jotenkin tässä on jännää se, että toi Amerikan mainos, Amerikan tyyppinen mainostus on tällaista niin kuin kauhean vastakkainasettelevaa, että jotenkin täällä Euroopassa ei ole ehkä ihan totuttu sellaiseen, vai onko ihan väärässä? Joo, ja siinä taitaa olla Suomessa esimerkiksi jotain säädöksiä, että sä et saa niin kuin asettaa kahta kilpailevaa tuotetta vierekkäin. Tietystihän siinä on se, että, niin, tietystihän siinäkin on se, että kun on Mac ja PC, niin sähän et kohdista sitä PC:tä niin kuin millekään tietylle, koska PC-tähän valmistaa monetkin yritykset. Tämä onhan meilläkin näitä pesuainemainoksia, missä on tämä loistava tuote ja sitten on tämmöinen geneerinen merkitön pesuaine, joka on sitten ne kaikki muut pesuaineet. Kyllä. Joo, se on ihan totta. Siinä on just varmaan tämä, että niin kuin niitä pointteja siitä toisesta tuotteesta, niin ei saa niin kuin negatiivisessa valossa mutta, tuoda, jos se ei ole niin kuin ihan faktaa sitten. Mutta Windows-koneisiinhan noin on selkeästi suunnattu, koska ainahan ne on. Aivan. Ja noin. Niin, se on ihan totta. Windowsista siinä puhutaan, ja personal computer on sitten vaan niin kuin tämä yleisempi käsite sinällään, se on ihan totta. Mutta niin ainahan Applella ei mene ihan niin kuin homma putkeen. Siellä on ollut vahvasti nyt Month of Apple Bugs -blogi kirjoittaa, että siellä on ollut yhtä sun toista probleemaa. Esimerkiksi tässä QuickTimeissa oli turva-aukkoja ja muuta vastaavaa. Mutta mä en ole itse asiassa edes seurannut sitä. Mä oon todennut, että sieltä se tulee se sieltä tuli tietoturvapäivitys. Eikö sulle vielä tullut? En mä oo kattonut. Mun mielestä mulle tuli eilen, mä latasin. Onko Hanneksella jo päivitetty? En oo saanut joo. Mulle tuli joku hetkinen, mitä sieltä tuli? Sieltä tuli QuickTime-päivitys, tarkoitatko sitä? Se oli just, mun mielestä se oli niinku yksi tämmöinen tietoturvapäivitys. Tässä mä oon ollut ainakin havaitsevinani tätä, että niinku Applella on enemmän näitä turvapäivityksiä nyt putkahdellut kuin mitä aikaisemmin, että näitä on alkanut löytymään yhtä sun toista turva-aukkoa, että ja varmaan ehkä onko siihen sitten kiinnitetty huomiota, ihan tässä muutaman vuoden sisällä ne on alkanut niin kuin enenevissä määrin lisääntymään nämä niin kuin päivitykset, yhtä jo toista tulee ja pytkähtelee koko ajan Applellakin, mutta... No se on siinä, kun käyttäjäkunta kasvaa, niin sitä sitten niin. Myös ne helpommin löytyy, että se on mun mielestä ihan positiivinen kehitys. Se on ihan totta sekin. Mites niin jos mennään ihan asiasta toiseen, Apple-asioissa hetken aikaa vielä pysytään kuitenkin. Kaikki, jotka ei ole Apple-ihmisiä, niin älkää peljätkö, ihan kohta siirrytään toiselle sektorille, mutta otetaan vielä loppuun pari muuta Apple-uutista, koska tosiaan Applea uhkaa Yhdysvalloissa monopolioikeudenkäynti iPod iTunes-ylivallan ja yhteensopimattomuuden takia. Oletteko seurannut tällaista keskustelua? Eli kyseessähän on siis tilanne, että kun ostat musiikkia iTunes-webbikaupasta, niin olet oikeastaan iPodin vanki. Ja ihan samahan se on missä tahansa muuallakin, mutta niin kuin tämähän on tavallaan se ikuisuuskeskustelu, että kun ostat musiikkia, niin omistatko sä sen vai omistatko sä vaan käyttöoikeuden ja voiko sua niin kuin pakottaa käyttämään iPodia tai Tunea tai whatever-soitinta vai voisiko se olla joskus maailmassa niin, että kun sä ostat soittimen, niin sä voit soittaa siinä minkä tahansa kaupan musiikkia. Eikö se ole aika hieno juttu? Joo. Semmoinen on ollut, se on ollut realismia hyvin pitkän aikaa. Mm-hmm. Jos sä käyt ostamassa CD, niin se, kukaan ei sano, että minkä merkkisessä soittimessa sun pitää se soittaa. Niin on. Se musa. Mutta nyt jos puhutaan tämmöistä digitaalisesta musiikista, mikä on sangen kätevää. No ei se kuulosta kauhean kätevältä, kun näistä tulee koko ajan. Mä en osta digitaalista musiikkia, mä en varmaan tule ostamaankaan ennen kuin tähän tulee joku tolku. Ja kunhan ne rupeaa saamaan niitä jollain järjellisellä laadulla sinne, niitä en mä rupea maksamaan mistään 128-bittisenä MP3-sena, kun vertaisverkosta saa tuplasti paremmalla laadulla. Niin onko se ihmekkää, että ihmiset menee mieluummin sinne ja levykaupasta saa sitten... Ihan oikean mössön kaikki ne kirjasineen ja tietoineen. Mm, aivan. Toi onkin muuten mielenkiintoinen kysymys tässä, kun aina keskustellaan siitä, että onko oikein, että on yhtä ja toista on huonompaa laatua ja on niin kuin käyttöoikeuden rajoitusta ja vaikka mitä näissä, niin kuin, tai lisenssiehdot on sellaisia, että jos Apple päättää jonain päivänä muuttaa systeemiä, niin sä et enää saakaan soittaa niitä sun biisejä tai ne voi rajoittaa sitä sen käyttöä, koska sä oot ostanut vaan tavallaan käyttöoikeuden, ne voi rajoittaa sitä. Mutta kyse onkin siitä, että onko se hinta sitten enää 90 senttiä, jos 99 senttiä per biisi, jos se onkin sellainen, just niin kuin sä sanoit, että se on lossless laatu, täydellinen laatu ja sä saat sen sun failin pitää ja näin poispäin. Onko sitten, eikö se, niin kuin se tavallaan se business on rakentunut, kyllä mä niin kuin ymmärrän siinä sen pointin ehkä Applellakin ja kaikilla muillakin, että ne sitoo sut kiinni siihen niiden systeemiin, koska ne haluaa myydä niitä soittimia ja ne haluaa tarjota sinne hyvää sisältöä, eli sitä musiikkia mahdollisimman paljon ja mahdollisimman halvalla, ja nehän ei tee siinä hirveästi voittoa myymällä sitä musiikkia. Se olisi mielenkiintoista nähdä tilastoa, että esimerkiksi Suomesta, niin paljonko Suomessa ostetaan iTunes-musiikkia? Joo, se on. En tiedä, oletteko te nähneet mitään tilastoa siitä, että... Ei ole kyllä. Ei ole kyllä mitään. Mä itse omista luottokorttia, niin mulla sitä mahdollisuutta tietysti ei ole. Ja mä tietysti, mitä mä äänitän tuon iPodiin, niin tulee CD-levyltä, että aivan. Sinänsä mä en käytä tätä iTunes-mahdollisuutta. Sehän se on mullakin, että sekään siinä ei ole kauhean näppärää toisaalta, mutta se on... Mielenkiintoistahan on, että CD-myynti on kääntynyt taas nousuun. Ai, se on mielenkiintoista. 5% viime vuodesta joulun tienolla on noussut CD-myynti. Se on kyllä erikoista ja ihan hyvää toisaalta näin. Koska kyllähän se jossain vaiheessa menee siihen, että tähän tulee joku järki tähän, että ihmiset ei puhu siitä samalla tavalla, mutta mun mielestä tämä niin kuin DRM-systeemi on ihan sama kuin esimerkiksi tämä HD-DVD- tai Blu-ray-tappelu, tai sitten aikaisemmin oli VHS- ja Betamax-tappelu, että nyt on niin kuin monia eri DRM-vaihtoehtoja ja lopulta joku tota noin ihan oikeesti tulee järkiinsä ja toteaa, että no okei, että jospa nyt sitten vähän yhdittäisi tätä hommaa. Ja jos se tarkoittaa, että se maksaa vähän enemmän se biisi, niin no, mun mielestä se ei toisaalta olisi niinkään paha, koska se olisi kuitenkin varmaan aika paljon halvempi. Ja sitten se voisi tarkoittaa sitä, että ne rupeaa tunkemaan vähän kaistaa siihen hommaan, että ne saa ihan kunnonlaatuista musaa sieltä tehtyä. Ja joo, se on. Koska, ja paitsi toi kaista-asiahan on siitä, että nyt kun iTunes Store tunkee elokuvia ja videoita ja TV-sarjoja ja tuo, mikä sitä on tämä Xbox Marketplace vai mikä se on, siellähän tulee jo HD-kuvaa tulee sen yli, niin ei sen, luulisi, että kaista nyt riittäisi siihen, että nostaisi vähän niiden MP3-bittitasoakin. Joo, toi on kyllä ihan totta. Tämä on 128 kilobittiä sekunnissa, 44100 kilohertsiä. Just katson tässä yhtä Opening Mandelbrot-nimistä biisiä, minkä on ostanut Blue Man Group-nimisen bändin audio-niminen levy, jonka on ostanut joskus iTunesista. Niin just katson ihan sattumalta, että mitäs toi näyttikään noin tiedot. Kyllä sitä saisi nostaa ja kyllä HD-kuvaa saisi tulla ja kaikki. Mutta niin kuin, kyllähän tässä pointtina on taustalla se, että tämä on helkkarin kätevää ja tämä on hieno ja toimiva konsepti, mutta tässä on pienet downsideit, mutta ehkä nämä on vaan ajan kysymys, koska nämä muuttuu. Mitäs muuten kalatalous Jussi, ootko siellä hereillä, niin mitä sä oot mieltä? Sähän oot tämmönen erilainen nuori, kun sulla ei ole iPodia, vaan sulla on Samsung. Sä ilmeisesti ostat musiikin sitten CD:n. Kylläpä näin on. Että se oli justiin tässä jossakin vaiheessa, kun tuli ajankohtaiseksi tämä MP3-soittimen hankinta, niin oikeastaan suurin syy siihen, että se iPod ei tullut, oli nimenomaan se, että se on niin naimisissa sen iTunesin kanssa. Kyllä. Ja minä en halua, että joka paikassa, missä minä haluan laittaa musiikkia MP3-soittimen, niin sillä pitää olla iTunesin. Tai sitten toisinpäin, että mikäli joudun laittamaan sen musiikkia jollakin muulla vehkeillä, niin se ei enää sitten ole sitä soittaa. Osaako se Samsungin muuten sellaista, että sä voit sinne läimiä niin kuin musiikkia MP3-muodossa ihan niin kuin drag and droppina vaan niin kuin tiedostohallinnassa ja sitten se soittelee. Kyllä. Joo, kyllä. Se on kyllä ihan kätevä feature noissa tommosissa muissa vehkeissä kuin iPodissa. Ja se on sinänsä, niin kuin täytyy sanoa, että se on siitä hieno juttu, että se pelaa PC-lläkin. Joo, kyllä. Totta kai Mackihän sen osaa, totta kai. Mitä mä en kehua, mutta tuolla on appivanhemmilla, niin siellä on PC ja joku verran siellä olen kanssa käyttänyt, siellä se onnistuu kanssa ihan hienosti. Se on musta hieno feature, koska niin iTunesissa on yksi huono puoli ainakin on se, että tosiaan just kun se on tavallaan se hubi, minkä kautta sinne kaikki musa siirretään sinne iPodiin, niin siinä on myös sitten se, että se sun iTunes-kirjasto on tietenkin semmoinen käsite, joka on aina yhdessä paikassa. Ja nyt esimerkiksi mulla on tällä hetkellä täällä semmoinen tilanne, että mulla on mun digitaalisen elämäni musiikkikirjasto on tuossa Mac Minissä, jossa itse asiassa on yhtä iso levy, kiintolevy, siis koko koneessa, kuin mun iPodissa. Ja niin, on, toki mulla on siinä tommonen 250 USB-lätty kiinni niin kuin myöskin, mutta mulla on se iTunes-kirjasto tuolla käynnistyslevyllä. Ja niin, se tarkoittaa sitä, että se käypi ahtaaksi, koska siellä on muutakin kuin se iTunes-kirjasto. Siellä on se käyttöjärjestelmä ja siellä on 100 miljardia muuta ohjelmaa ja tiedostoa. Niin mulla alkaa loppuun aina tilaa tosta, kun mä esimerkiksi on nyt jonkun verran noita omia elokuviani varmuuskopioinut sinne kirjastoon ja siirtänyt niitä iPodiin, mikä on ihan kätevää, koska mä voin sitä iPodin liittää televisioon ja katsoa niitä sitä kautta, ja laatu on ihan hyvää, niin ja se on tosi kätevä tapa tehdä pakkausta Handbrake-nimisellä ohjelmalla, niin persketti loppuu tilaa tuolta, niin tavallaan siinä olisi just kätevää, että kun mä voisin dumpata ne failit ihan mihin vaan ja sitten vaan vedellä niitä sieltä mistä tahansa levyltä ja pudotella niitä tuohon iPodin levylle ja se osaisi soittaa ne, mutta kun se ei osaa, kun ne pitää suodattaa ikään kuin sen iTunesin kautta. Nyt tulee Tessu asian ytimessä. Eli tämä on tavallaan niin kuin, se, mikä mullakin oli aikoinaan silloin, kun mä mietin iPodin hankkimista, niin mullahan oli noin Iiriverin soittimet, oli vahvasti siinä niin kuin loppuun asti kalkkiviivoilla, ne sitten putosivat siitä, koska siirryin muutenkin tähän Apple-systeemiin. Ja mähän olen tätä hehkuttanut, tätä iLifea, kun tätä tämmöistä digitaalista elämää ja kuinka tämä kaikki on kätevää, niin mä oon edelleen sitä mieltä, että se on oikeasti se juttu on se, että se on kätevää ja se toimii ja se on niin kuin loppuun asti harkittu kokonaisuus, mutta sitten siinä on tällaiselle niin kuin edistyneille käyttäjälle, jos näin voisi sanoa, niin siinä tulee ehkä tämmöisiä pieniä juttuja, mitkä voisi olla toisin. Siihen vaan rockboxi rinnalle, niin kyllä pelittää ihan tota noin USB-systeeminä. Niin. Joskin täytyy sanoa, hehkutan rockboxia sillä varauksella, että mä poistin sen tuosta mun iPodista. Okei. Okay. Tota noin, siinä oli pari tota noin, siinä oli ongelmana se, että se tipautti noin asetukset helposti. Just. Tietysti se on tosi aktiivisen kehityksen alla se ohjelmisto, että sitä tulee päivitys joka päivä. Kyllä, kyllä. Poikkeuksetta, niin varmaan tommoset ilmeiset olisi siitä jo tipautettu pois, mutta sitten kun tuli tähän iPodin firmavareen tuli päivitys, niin mä sitten ei jaksanut ruveta säätämään. Mä sitten jyräsin koko levyn ja laitoin siihen tämän uuden firmavaren, jonka kanssa mulla on muuten ollut enemmän vaikeuksia kuin sen rockboxin kanssa. Joo, mullakin ihmeellisesti boottailee toi iPod nykyään tässä itseänsä aina välillä. Mutta sellaista se on. Mulla ehkä se ei sammu. Okei. Okay. Mites Hannes, onko sulla iPodi vai ootko? Mulla on iPodi. Mä hankin tällaisen viidennen sukupolven iPodin. Joo. Se on kyllä perannut oikein hyvin, että se on. Että toimiva konsepti. Kyllä, joo, ja tietysti se filmien tiputtelu iPodiin niin on vähän aikaa vievää, mutta sekin näyttää toimivan kyllä. Että, joo, että se on yllättävän, joo, kun se tosiaan survasee sinne kirjastoon, niin se ottaa aina oman aikansa, vaikka se olisikin jo pakattu MP4-oseksi niin kuin aikaisemmin. Että, joo, näin on. Siellä. Ja sitten tietysti voihan sinne tiputtaa näitä avifilmejä. Ne ei ehkä ole, jos mä teen DVD:tä, niin avit on ehkä vähän helppokäyttöisempiä. Joo, itse asiassa toi onkin mielenkiintoinen, kun Handbrakeillähän pystyy pakkaamaan ton DVD:n joko MP4:ksi tai aviksi, niin mitäs jos sä puotat avin tonne iTunes-kirjastoon, niin osaatko sä sitten soittaa sitä iTunes, iPodi? Sitä mä en, nyt mun pitää olla sanoa, että sitä mä en tiedä, mutta sen mä tiedän kyllä, että jos sä käytät siis tätä Macin kaukosäädintä, niin sä voit katsoa tässä Macin ruudulla avifilmiä hyvinkin. Joo, se on muuten ihan totta, kyllä. Aivan. Joo, eli silloin tavallaan, kun nyt iTunesia käytetään tavallaan kahdessa eri käytössä, just tässä niin kuin Hannes kertoo, eli silloin sä katot niitä ohjelmia sitä tietokoneen ruudulta, ja sullakin on iMac, joka on vähän niin kuin hieno televisio jo konsanaan, niin tavallaan sä voit silloin käyttää sitä, ja samahan mullakin on, että mä oon tässä nyt Jyväskylästä koettanut metsästää tähän MacBook Prohon semmoista DVI-ulostulosta videosisäänmenoon konverteripiuhaa, mutta kun se ei löydy mistään, mä viittis moista piuhaa Apple Storesta tilata, täytyy varmaan ensi viikolla käydä Tampereella, niin jos pääsis oikeaan Apple Centeriin, niin tavallaan silloin mä saisin kans tämän mun MacBook Proon tuohon televisioon kiinni, niin silloin mä voisin käyttää sitä kaukosäädintä ja katsoa niitä videoita ja aveja ja vaikka mitä. Joo, tästä. Jo. Mutta nyt mä oon tällä hetkellä tehnyt niin, että mä laitan iPodin tuohon telkkariin kiinni ja niin, sitten katon ne leffat niin kuin sieltä tavallaan. Tai sitten katon suoraan siinä iPodin ruudulla. Mutta mulla tuon puhelimen pitäisi näyttää MP4-videoita, mutta ei se näytä. Ai, koitiko sä podpäivän sadatta jaksoa katsoa sille? En mä sitä sinne laittanut, kun tuossa on vaan, niin, tuossa on vaan 64 megan muisti. Mä en ole semmoista lisäpalikkaa sinne hankkinut. Ja mä koitin pistää sinne noin vähän pienempää tiedostoa, mutta ei näkynyt. Ääni kuulu, mutta kuva ei näkynyt. Muuten hyvä, joo. No ehkä siinä on jotain. Näissä videoissa niin kuin on tullut todettua ja podpäivässäkin ja monessa paikassa on puhuttu, että niin monenlaisia kodekkeja ja erilaisia probleemeja enemmän kuin äänen kanssa tulee aina. Bunch of crap, ehkä joskus näinkin, mutta tarinaa piisaa loman jälkeen, niin antaa mennä eteenpäin, nimittäin probleemista puheen ollen, niin Jobsin, Steve ja muut Applen johto hanut on ollut tota, niin, vähän probleemissa, kun niillä on ollut tämmöisiä ongelmia heidän saamiensa optioiden ikään kuin liikkeen tai päiväyksien kanssa, jos näin sanotaan lyhyesti suomeksi, niin tota, nyt ne on kuitenkin vapautettu siitä. Applen sisäinen tutkinta on päätynyt tähän, niin. Että se on vielä se, se, on vielä se, se tämä niin kuin liittovaltion tutkinta on käynnissä, mutta ihan samoja papereita ne kattelee, että, kyllä, että kyllä se käytännössä tarkoittaa sitä, että se on asia sillä selvä. Kyllä, kyllä. Eli tai lopputulos oli se, että harmaalla alueella vähän mennään, mutta lakia ei varsinaisesti ole rikottu. Kyllä, kyllä. Että niin, Jobsins TV:hän on kuuluisa tästä, että se ei ota palkkaa kuin yhden USD:n vuodessa, mutta tota niin... Joka mun mielestä on ihan törkeä temppu, koska se tarkoittaa ainoastaan sitä, että miestä ei kauheasti kiinnosta veroja maksaa. Että kyllähän sitä rahaa valuu taskujen reijistä läpi enemmän kuin minä varmaan näen elämäni aikana. Niin, se on tosiaan pääomatuloverotus Amerikan Yhdysvalloissakin varmaan hieman kevyempää kuin tämä palkkatuloverotus ja sitä kautta sitten optiojärjestelyillä ja osinko saatavilla, niin tota, elelee varmaan miehellä kuitenkin varmasti olisi rahaa maksaa ne verot. Kyllä, kyllä. Että mun mielestä toi on aika... Suomessahan jos joku yritysjohtaja tekisi noin, niin sitä ei kauaa kyllä katteltaisi. Tulisi jo lehdistön puolelta niin hirvittävä juttu. Niin, tai mekastus nostaisi, kun tuli jonkun Liliuksen optioistakin tuli tota noin kauhea meteli silloin, kun ei koko yritystä mennyt polttamaan maan tasalle siinä. Niin Proviolle. Tuo Jenkeissä sitten vaan kaikki naureskeli, että onpa se Steve Jobs lystikäs tyyppi, kun se tekee halvalla töitä. Kyllä, kyllä. Se on, ei tällä menisi läpi niin kuin varmaan ihan jo pelkästään veronsaajankaan puolesta se, että jos nyt ihan vaan pelkästään ottaisi pääomatuloja, että kyllä kai jonkun verran. Toki tätä tehdään Suomessakin, että niin kuin yrittäjät nostaa vähän vähemmän palkkatuloa. Onhan tietysti Steve Jobsin tapauksessa se, että se ei varmaan sitten verovaroilla kustannettuja palveluita kauheasti käytä, että eiköhän se yksityislääkärilläkin tulla lähinnä käytyä, mutta on se kuitenkin vähän silleen, että niin, voishan nyt vähän tätä yhteistä järjestelmää kunnioittaa, kun mehän kaikki kuitenkin tiedämme, että Amerikan Yhdysvallat on maailman suurin ja mahtavin demokratia. Niin, aivan. Ja jossain mun mielestä otettiin esille tällainen isänmaallisuus, että onks mies todella niin kuin todettiin jostain Suomesta, että onks mies todella isänmaallinen, kun hän ei maksa veroja tänne Suomeen ja kuitenkin hän on niin kuin lähtöisin täältä, että pitäisi ehkä vähän miettiä sitäkin. Aivan. Niin onhan näitä formula-ajajia, jotka tota, noin periaatteessa on Suomen kansalaisia ja kauheasti Suomen lippua heiluttaa, mutta sitten kuitenkin Monakon kautta menee rahat, että ei tarvitse vahingossakaan mitään veroja maksaa. Näin se on totta, mutta tällaista on siis Applen tota, jumalasta seuraavan Steve Jobsin edesottamukset ja Applen tarinat. Nyt ollaan puhuttu niin pitkästi Applesta, että hypätäänpäs vähän tuommoiseen podcasting, media, internet ja muut kummallisuudet osastoon, vai onko kalatalousjussilla painavaa sanaa sieltä Rovaniemen kyliltä? Vai onko siellä tota, niin kalanperin kukista? Ei ole. Jatkakaa vaan, mitä se kuuntelee sujuvasti. Tota, hei, sen verran pitää kysyä Jussilta muuten, että onko siellä lunta? Itse asiassa on. Tota, en tiedä, oletko kuunnellut sitä Hessun kahvella palavelaaria, mutta minä sinulla laitoin sen semmoisen pienimuotoisen. Okei. Ei puhuta sitten siitä, koska mä en kerinyt vielä sitä kuuntelemaan. Mä huomasin äsken, kun tähän Skype-puolelle lokkasin, että siellä oli jotain tulossa. Että kaikille terveisiä vaan, Hessun kahvilan normaali lähetys on tulossa ensi viikolla, että pysykää kuulolla. Siellä on myös jännittävää tarinaa Rovaniemeltä. Tosiaan voin kertoa, että on... Täällä on nyt satanut 3 päivän aikana varmaan semmoinen 20 senttiä. No niin. Ja se on teettänyt tosiaan, mutta sen kuulette Hessun kahvilassa. Muistakaa kuunnella. Hyvä. Kiitos. Koko Suomen kansalla kiinnostaa valtavasti, mitä kalajussille kuuluu. Kyllä, ilman muuta se on. Mun täytyy tehdä semmoinen oma jingle sulle, kun tota, niin sä soittelit tuonne. Mutta aina kun tulee tarinaa sieltä, lapikkaat heiluen, niin tota, sinne tulee uusi jingle. Hyvä, täälläkin hyvä idea pistää mentalinootti. Blim, noin. Niin, Henrik oli sanomassa jotain ennen kuin menemme tänne seuraavaan osastoon. Kukkilassakin on lunta. Perhana, Jyväskylässä on todella niukasti. Mutta hei, Google-video. Sinne on nyt tullut kuulemma mainoksia. Mä koitin katsoa, täällä on tämmönen Boing Boingin linkki, jossa kerrotaan tota, niin siitä ja mä en oikein ihan päässyt selville, että mikä kohta siinä nyt oli sitä mainosta siinä lopussa. Tässä on eräs tämmöinen joku tämmöinen tiedehaastattelu, jonka lopussa tulee jotain mainoksia. Onko ne nyt niitä Googlen sinne liiskaamia? Henrik, tiedätkö tästä enemmän? En ehtinyt kauheasti tutustua, kun tämä uutinen tuossa vaan vähän ennen kuin aloitettiin. Että näinkin, näin ajankohtainen on Hessun kahvila, että ei tässä ei mitään taustatutkimusta tekemään, mutta kyllä ne varmaan niitä oli siinä lopussa niitä mainoksia. Joo, mä katoin tosiaan tätä. Ja tästähän on paljon puhuttu jo aikaisemminkin Hessun kahvilassa ja muualla, että mainokset tulevat myös ollakseen jäädäkseen myös näihin videoihin, että äänimainontaa on jo tehty. Se on nähdä käyttääkö ne Googlen videota jonkinlaisena testialustana, että miten ne sitten siirtää YouTubeen, mikä olisi Googlen videolle aika järkevää käyttöä. Joo, mikä ettei, se on ihan hyvä idea. Joskin Googlen videosta täytyy kyllä sanoa sen verran, että mä pistin korkearesoluutioisen version Podpäivän 100. jaksosta Google videoon, koska mä ajattelin, että mä olisin pistänyt tosi pieni resoluutioisen version, ettei siitä tulisi niin järjettömän iso siitä tiedostosta, ja ettei tuu sitten Clickcasterilta tosiaan palkkatappajat ovelle kolkuttamaan. Niin, nimenomaan. Niin. Mullahan meni siinä kaistaan, niin kun se on syönyt kaistaa kohta 100 gigaa se yksi jakso tässä parin viikon aikana, joten siellä ollaan varmaan kauhean tyytyväisiä, mutta siis mä laitoin sen Google videoon sen, mikä nyt meni Clickcasterin kautta, kun Google-videon se ei sitten koskaan ilmestynyt. Ihan tosi. Joo. Joo, onpa mystistä nimittäin, joo, mä just menisin kysyä sulta, että ootko sä kokeillut, kun mullahan tätä videopyrkimystä on ollut jonkun verran, ja Hessun kahvila feedissäkin on tullut muutamia videoita, ja nyt edelleen on tuolla pipelineissa, kun ei kerkiä tässä tekemään tuotantoa, niin pitäisi tehdä pari videoa ja laittaa niitä johonkin, ja mä oon katsellut noita, mitä nyt podcastina mäkin katselen esimerkiksi Dignationia, niin se on aina toista 100 megaa per pläjäys, niin multahan loppuu kans tilatulta Libsynilta, että pystyisikö tonne Google-videoon esimerkiksi läimimään korkearesoluutiosta ja vähän matalampi resoluutiosta, kun siellä ei paljon noista levytiloista valitella eikä muuta, niin ja sitten pystyisikö sitä tilaamaan niin kuin RSS-syötteenä? Että se pystyy tilaamaan RSS-syötteenä jonkun tietyn tyypin systeemi, mutta siinä on se, että sä et pysty varsinaisesti sitten lataamaan sitä omalle koneelle muuta kuin tällä Googlen omalla formaatilla. Aivan, juu, niin se on se. Jussiko siellä huuteli heppiä? Joo, siis semmoinen ihan vaan niin mielenkiinnosta nyt kyselen niin teitä, että siis onko olemassa joku syy siihen, että te ette jaa esimerkiksi niin tuon vertaisverkkojen kautta, siis torrenteina niin noita podcasteja? Koska siinä en osaa. Se ei ole monimutkaista. Miekin sen osaa, niin sen osaa aika moni muukin. No sitten se ei kyllä voi olla monimutkaista. Siinä nimittäin selviäisi tai pystyisi kiertämään nimenomaan tämmöiset ongelmat, etteikö loppuu palveluntarjoajan tila kesken, loppuu kaista kesken ja muut, kun näkyy olevan niin monesti niin jutun alla. Niin siinähän periaatteessa niin ei niinku keltään kulu kaistaa käsittääkseni. Tai no, kaikilta kuluu tasaisesti. Niin, ymmärrät varmaan mitä tarkoitan. Ymmärrän, mutta siinä on ehkä se ongelma, että mulla on tuossa jopa minun julkaisualustassani olisi mahdollista käyttää jonkinlaista torrent-castingia, mutta niin mä en ole kans ihan täysin jyvällä siitä, että pystyykö sen sumplimaan sillä, että kaikki voi sitten tilata edelleen niin kuin jotenkin iPodilla, iTunesilla tai jollain, vai onko se vaan niin, että sitten sulla on jossain Azureuksessa tai jossain muussa torrentti-klientissa niin kuin tipahtelee ne Hessun kahvilat sinne ja sitten sun täytyy sieltä siirtää ne iTunesiin ja sitten sieltä ne vaan siirtyy iPodiin tai mikä ikinä niin, nyt onkaan se täytyy tehdä. Niin, siinä on myös Nyt täytyy sanoa, että olen pikkusen huonolla vesillä, että en ole kauhean selvillä tästä, mutta väitän, että tuo ei nyt piapoja paikkaansa. Että te pystytte jakamaan tavallaan ihan samalla lailla sitä RSS-fiidiä niin paljon kuin itse haluatte, mutta siis tämä torrent-tiedosto, sehän riittää, että se on jossakin jaossa. Ja esimerkiksi tuo Hega-foorumi voisi olla ihan mielenkiintoinen tai tuommoinen kätevä paikka sitä jakaa. Ja nyt melkein voisin sanoa, että jos joku tietää varmasti, niin pistäkääpä, jos ei muuta, niin vaikka mulle henkilökohtaisesti viestiä tätä foorumin kautta. Nimenomaan Heka-foorumille heti siis nyt oitis kirjoittamaan sitä, tai sitten soittamaan Hessun kahvilaan, ja numero tulee lopussa. Nopeasti voisin sanoa, että siinä on sekin ongelmallinen juttu, että kun nyt kuitenkin Hessun kahvilalla ja jopa Radio Koski-Suomenkin podcasteilla on jostain syystä aika paljon kuuntelijoita, niin jos niitä rupeaa jakaa BitTorrentin kautta, niin siinä on heti alussa siinä on se ongelma, että on vaan yksi, yksi niin kuin siidi siellä, joka on niin kuin oma itse, ja sitten kun sinne tulee aika, aika paljon, niin se on sit, sinnehän sitä sitten odotellaan, että jaa, että kaikki, niin. Kaikki putket, multa menisi kaikki putket tukkoon niin kuin useammaksi päiväksi varmaan sen takia, kun ihmiset yrittää yhtä jaksoa siellä ladata, niin ei, ei se oikein käytännössä. Niinpä, hyvä Henrikki. Tuomusta minä onko sinun ajatella, vai et, täysin et, oikeassa? Että esimerkiksi kun This Week in Techia jaettiin torrentin kautta, niin ne oli tehnyt diilejä, niillä oli jotain parikymmentä CD:ä heti alussa, niin ne sai sen homman jotenkin toimimaan, ja sitten vähän ajan päästä niin tuli niin tietysti lisää. Olisihan tässä tavallaan jonkunnäköistä yhteisöä olemassa jo teillä molemmilla, että tuota. Joo, ja kyllä mä, toi on ihan mielenkiintoinen ajatus, ja tuota, kyllä mä oon sitä tuumailu, varsinkin tämän Judeon niin kuin tulon jälkeen, että tuota, tää, koska tämä alkaa olemaan pikkusen niin kuin show last season, että jaetaan kaikkea kamaa niin kuin huonolla bitrateillä ja sillä lailla pakattuna kauheasti, että olisi niin kiva jakaa hyvempää matskua. Niin, joo, se Atsureus Judeo on kyllä tosi upea, joo. Että siltä ja nopeutta riittää vaikka muille jakaa. Että. Se on tosiaan totta, joo, se on aika mielenkiintoinen. Vielä kun siellä olisi vaan lisää kontenttia, nythän tuossa hetkinen, nyt mulla on taas nämä sivut sekaisin, mitä ei sano sanoa koskaan, niin tota, täällähän lukee meidän listallakin, että tota, niin, oliko se BBC vai kuka se rupeaa jakamaan tota, nyt sitten matskua sitä kautta, löytääkö joku sen sieltä listalta. Joo, mä näin, että se oli siellä listalla. Mua harmittaa, kun mä en Judeota pääse kokeilemaan, kun Atsureus käyttää semmosia portteja, että ne on ihan tasan taatusti täällä kunnan verkossa tukettu. Joo, se on jännä. Mulla ei ainakaan tarvinnut mitään portteja avata, mutta tosin se toimii ilmeisesti vähän hitaammin silloin, mutta tota niin, niin, niin joo, tiedän kyllä, että sieltä joutuu varmaan joo, kyllä se toimii, mutta se niin kun mä saan ehkä 2 kiloa sekunnissa sillä nopeutta. Niin no ja mulla tulee megabitti sekunnissa, niin se tulee tosi vauhdikkaasti. Se on kyllä todella, todella kova vauhti. Oh. Joo, täällä sanotaan tosiaan, että BBC aikoo jakaa Judeon kautta satoja televisiosarjojen jaksoja hyvällä kuvanlaadulla. Tämä on erittäin mielenkiintoista, että niin kun televisiosarjat, jotka on niin kun ihan kiva, jos niitä saisi niin kun esimerkiksi jostakin kätevästi, vaikka ihan laillisestikin, niin tätä, se olisi niin hyvä, että nyt BBC on tosiaan tutkinut tätä aihetta ja sanotaan, että ihan BBCin omilla sivuilla täällä, että tota niin. Se siinä on vaan ikävä kyllä se, että niistä täytyy maksaa. Onko näin? Mä en lukenut tätä juttua vielä loppuun asti. Niin joo, siellä kerrotaan, että hinnoittelupolitiikkaa mietitään. Että sitten tarkoittaako se sitä, että ne harkitsee, että ottaako ne rahaa, vai harkitseeko ne vaan, että kuinka paljon ne ottaa rahaa? Niin, jos se on sellainen joku järkevä hinta, niin ei sekään nyt olisi niin kauhean paha. Jos niin, eihän oikeasti se mikään kauhean järjetön voi olla taas ei, hinta. Että niin kuin esimerkiksi joku sarja, jossa seuraat sitä, tai joku hyvä tiedejuttu, jonka sä haluat just nähdä, niin tota, kyllähän sitä jonkun vaikka euron maksaisi, jos tota, niin se onnistuisi jotenkin kätevästi, vähän niin kuin iTunesista, että taas mennään siihen, että kunhan konsepti on hyvä ja loppuun asti mietitty, niin kyllä ihmiset siitä vaikka maksaa. Joo, siellä oli aika mielenkiintoinen juttu, mä kattelin yksi päivä tässä, joku oli dumpannut sinne filmin, joo, tuonne Judeon, ja se tuli alas 8 minuutissa. Siis koko elokuva. Siis koko elokuva. niin siis siinä näkee, että se nopeus on valtava siinä Atsureus-Judeo-kombinaatiossa. Joo, Atsureus on pirskatin nopea. Ja varsin jos idea on, niin kuin jos on suosittu tuote. Niin joo, ja jos on tarvittavat portit auki. Niin, Hanneksella sanottakoon vielä tähän, että sulla on 10-megainen yhteys. Että tuota. Joo, kyllä. Se on myös auttaa, mutta tosiaan niin siis toi on semmoista just mihinkä me mennään ihan näillä näppäimillä, että tästä on kyse, että ei ne latausajat enää kohta ole mikään niin kuin ongelma, että esimerkiksi just se, ei, että mä en tajua miksei Suomessa vieläkään kunnolla tehdä sitä niin kuin elokuvien jakelua, että niin kuin SF Anytimein kautta on muutaman leffan kattonut, joskus siinä on ehkä tekijäoikeuskysymykset enemmän, niin kuin, että kuka omistaa oikeudet ja kuka saa niitä jaella ja näin poispäin, siellä on ehkä vaan Svensk Film Industrien elokuvia, niitä on aika vähän siellä. Ja se toimii huonosti Macillä, se ei toimi itse asiassa ollenkaan, koska se toimii vaan ton internet, ei mikä tää on tää, Windows Media Playerin kanssa. Eli siis elokuvia, että sä voit katsoa netistä, ostat luottokortilla, maksat muutaman euron vuokran siitä, se alkaa saman tien striimaa sitä sulle sieltä, ja sä voit katsoa sitä vaikka parin päivän ajan siinä. Että mä tykkään, se, musta se olisi ihan jees, niin kuin tapa vuokrata videoita. Ja Amerikassahan tämä Netflix vai mikä se on tyyppinen palvelu, joka on samantyyppinen juttu. Et siis tavallaan tämä, että okei, se voisi olla vaikka joku tuommoinen Judeo tai joku muu hommeli, millä sä voit sitten ladata niitä juttuja. Et kunhan se rahastushomma vaan keksitään siihen tarpeeksi hyvää. Kun kaistat alkaa olla noin paksuja, että muutamassa minuutissa tulee koko leffa. Mä muuten löysin yhden sivuston kerran, mikä striimaa internettiin. Kuinka laillista tämä on, en ota kantaa. Mm. Se ei ole mun päänsärkyni, mutta, mutta semmoisen sivusto, joka striimaa satoja kaapelikanavia internetin välityksellä. Joo. Ne oli Windows Media striimejä, mutta Flip for Macin kanssa toimii ihan mainiosti. Siellä oli ihan mielenkiintoista sössöä. Joo, se on totta. Joo, mäkin olen tuosta lukenut jostakin, tai Daily Source Codeissa siitä taattiin joskus puhua, että oli tämmöinen, mä en muista kanssa sen palvelun nimeä nyt tietenkään justiinsa, mutta niitähän on, ja Amerikassa on niin kuin Fox televisioyhtiö lähettää minun itseni kovasti seuraamaan sarjaa pakoa, niin muun muassa ihan netissä, että siellä on kaikkea tällaista kummallista, mutta hei, niin. Katsotaan Chimein top 10 podcast. Meinasin juuri sanoa, että mennäänkö siihen, mennään. Mun mielestä tämä on ihan mahtavaa, koska mä pikaisesti katoin tätä listaa ja täällä on ehkä yksi tai kaksi, jota mä oon koskaan kuunnellut. Mulla oli ihan sama. Tästä on muutenkin kritisoitu, että tämä ei ole kauheasti niin kuin... Siis laadukkaita podcasteja epäilemättä, mutta... Niin, koska nämä oli suurin osa muita kuin indie-podcasteja. Nämä niin. Oli jotain tämmöisiä, niin kuin, tai siis mä ainakin luulin, että nämä on jotain tämmöisiä isompia instansseja. This American Life on ykkösenä ja sitten on The Show with Gene Frank, joku komediajuttu. BBC Foorumi omia juttuja. Eiku BBC Foorumi, kun BBCin omia tämmöisiä videoita, podcasteja, mitä liian ovatkaan ja näin poispäin. Viimeisenä Tweet taas on yhdeksäntenä. Niin. Aivan. Et se oli niinku ehkä ainoa, minkä niin tunnisti täältä. Miten tässä aina käy näin? Siis no onhan se tietysti, niin kuin sanoin, niin epäilemättä nämäkin on laadukkaita podcasteja, hyvin toimitettuja ja muita, mutta nämä on niitä, mitä kuulee sitten oikeastaan radiostakin. Niin, onko se, menisi just sitä, että onko se niin kuin näin, että... No nelosena on Scientific American's 60 Second Science, sitä mä oon kuunnellut. Joo. Välillä nekin on semmoista puoli-indie-meininkiä, kun se on lehden podcast, mutta kuitenkin sitä ei sentään kuule radiosta. Aivan. Joo, se on näin. Ja kyllä se meidän täytyy enemmän tuonne radion puolelle vielä päästä rummuttamaan, niin sitten alkaa varmaan tämäkin. Keskisuomalainen muuten tässä takaa männä viikolla. Teki suuren kulttuurideon, kyldyyriteon ja kirjoitti artikkelin, se oli uuden vuoden päivänäköhän se oli, podcastista. Oikein sivun kokoinen juttu ja kiitoksia vaan keskisuomalaisille. Hessun kohdalla ei kyllä mainittu sanallakaan, mutta eikä mitään muuta kuin stara.fin, Stara-podcasti ja sitten joku muu tämmöinen, vai olikohan Stara sitten ainoa, ja tämmöinen niin kuin mediatalon podcasti, ja sitten kyllä mainittiin tuo Wikipedian podcast-linkki, että jos olette saaneet uusia klikkejä paljon sitä kautta, niin sitä voi olla syynä yksi syy voi olla, siis tarkoitan siinä. Musta tämä on mahtava, kun numerolla 10 on Learn Mandarin Chinese. No joo. Opettele mandariini Kiinaa. Se on varmasti sekin laadukas podcasti, mutta se ei ole ihan semmoista, mitä mä illanratoksi saattaisin ruveta kuuntelemaan. Joo, se on tämä ChinesePod.com, mikä on aina tuolla Libsynissä ykkösenä. Että voi olla, että täällä on jotakin Kiina-podcastia, niin siellä on tarpeeksi populaa hakemaan, lukemaan näitä juttuja. Tämä on ihan mielenkiintoinen. En ole kyllä itsekään hirveästi kuunnellut. Mutta joo, Podchinger on seuraava aihe. Se indeksoi nyt myös YouTube-videoiden ääniraidat. Tätä mä niinku ihmettelin, että ei herrjestäs, että Podchingeri on tämmöinen palvelu, podcast-palvelu, ja niin nyt kun YouTubessa hirveästi videoita, ne on saanut hirveästi julkisuutta, niin nyt sitten Podchingerissä on tämmöinen feature, että sä voit hakea YouTube-materiaalia, siis niin kuin tekstin perusteella. Joo, siis Podchinger on tämä Siitä oli aikoinaan Hessun kahvilassakin tai Speakers Cornerissa puhetta, kun ne potkasivat itsensä käyntiin. Podsinger on tämä palvelu, joka niin kun käyttää puheentunnistusteknologiaa. Se indeksoi podcastien sisältöä. Kyllä. Ja niitä voi hakea sitten tekstimuodossa. Se on itse asiassa hyvin kätevää. Mäkin olen hakenut jotain, kun mä oon muistanut, että jossain podcastissa oli jotain tärkeää, sanottiin jostain, mutta en kyllä yhtään muista missä jaksossa ja mitä, niin se toimii yllättävän hyvin, se niiden puheen tunnistus, että mä oon kyllä löytänyt sieltä aina sen, mitä mä oon etsinyt. Mä en ole itse asiassa koskaan käyttänyt. Niin. Mun mielestä tää on varsin hyvä idea, koska siitähän on sanottu usein, että YouTuben yksi akilleen kantapää on justiinsa se, että se videota on hirveän vaikea hakea, koska siellä on tägejä ja siellä on kuvauksia, mutta sitä sisältöä ei saa oikein mitenkään haettua, niin tämä on nyt sitten yksi mun mielestä äärimmäisen käytännöllinen keino, koska toi puheentunnistus toimii yllättävän hyvin ja sitten se on kuitenkin, ehkä Google jo tekeekin omaa videon tunnistusjuttua, että kirjoitat siihen talon, niin se näyttää, että kaikki videot, joissa näkyy talo, mutta, niin. Mutta mä luulen, että siihen menee vielä aika kauan aikaa. Totta. Mutta mä kokeilen Podchingerissa, mä kirjoitin Hessun kahvila siihen. Sun täytyy ilmoittaa se itse sinne, ja se toimii, kunnolla se toimii vaan amerikan kielellä, joo. Niinpä. Tai englannin kielellä. Halusin vain kokeilla tätä, mutta en ole tosiaan tätä testannut. Kyllä mä oon sinne podpäivän ilmoittanut. Joo. Mut et se näkyy siellä niinku siellä podcast-listauksessa, mutta se ei indeksoi sitä sisältöä. Kun mä kohteliaasti kerroin silleen, että tämä ei ole englanninkielinen podcast. Olisin sitä piruutta voinut pistää sinne vaan ja katsoa, että mitä se saa. Niin, jos jännä nähdä, miten se indeksoi. Ylinnästä, mutta sit mä ajattelin, että ehkä se on heidän resurssiensa väärinkäyttämistä. Olin kohtelias. Aivan. Kyllä. Mutta joo, tää on ihan mielenkiintoinen feature, että nyt voi YouTubestakin hakea. Täytyy tutkia sitä ja kaikki nyt voivat sankoin joukoin syöksyä sitä tutkimaan. Joo, BBC:stä puhuttiinkin jo. Mutta Wall Street Journal sanoo, että musiikkipodcastit ovat kuolleet ja musiikkipodcastajat epäonnistuneet tehtävässään. Mitä ihmettä? Niin. Missä tehtävässä ne nyt on epäonnistunut? No, se jäi mullekin vähän epäselväksi. Niin, kun mäkään en oikein vielä ihan täysin hyvää. Siis ne on sitä mieltä, että jos minä täällä lainaan suoraan, niin ne sanoo, että podcasters have failed to make headway in the area of music podcasts. Eli toisin sanoen, ne ei ole saanut markkinaosuutta radiolta niin kuin musiikkisisällön tarjoamassa, koska siellä ei soiteta oikeaa musiikkia, semmoista äänilevymusiikkia, mitä oikeissa ohjelmissa soitetaan. Ja siellä ei soi Britney Spears, eikä sellaiset, mitä ihmiset oikeasti haluaa kuunnella. Mielestäni tämä artikkeli on jokseenkin, sanoisinko, se ei ymmärrä oikein asian ydintä, että on satoja, eli tuhansia musiikkipodcasteja, jotka soittaa tuntemattomampia muusikoita ja artisteja, joilla on valtavasti suosiota, ja indie-artistit on saanut julkisuutta ja huomiota ja useat päässyt rakentamaan uraakin ihan eri tavalla sen jälkeen, kun ne on soinut podcasteissa, että tää nyt vaan Wall Street Journal on sitä mieltä, että jos podcastajat ei onnistu tekemään just sitä, mitä radiossa tehdään jo nyt, niin ne on epäonnistuneet. Vaikka sen käsittääkseni se tavoite ei koskaan ole se ollutkaan. Niin, tämä on mielenkiintoinen aihe kyllä tämä musiikki, koska mulla oli itse asiassa pyhä tarkoitus puhua tästä vähän viime jaksossa, kun mä puhuin tuossa joululähetyksessä, mutta se ajatus ikään kuin katkesi kesken ja mä rupesin rönsyilemään toiseen. Se jää vähän niin kuin sanomatta se juttu siinä yhdessä vaiheessa, eli tämä just, että niin kuin mitenkä paljon levytettyyn musiikkiin, sellaiseen musiikkiin, mitä ihmiset tuntee ja mitä ihmiset tietää, niin miten paljon siihen sisältyykään tunnelatausta ja miten paljon siihen sisältyy niin kuin kaikkia muistoja ja asioita ja miten paljon se yhdistääkään ihmisiä, niin tavallaan siinä podcasteissa ei pystytä saavuttamaan ihan vielä sitä fiilistä ja sitä tunnelatausta, kun niin me ei voida soittaa semmoista musiikkia. Me ei voida soittaa niitä tuttuja biisejä. Mutta se on ihan selkeää, että että tota noin, radiolla on perinne tiettyjen kappaleiden soittamisessa. Ehkä sitten 30 vuoden päästä podcasteissa soitetaan nostalgista Podsafe-musaa. Ihan varmasti näin. Joo, siis tää on just se toinen puoli, että tota, Podsafe-musiikkia on paljon hyvää. Siis paljon hyvää levytettyä musiikkia, joka ei ole teoston alaista, joka ei ole Gramexin alaista, joka ei ole minkään muunkaan tekijänoikeusjärjestön alaista, vaan ihan niin kuin nythän muuten Suomessakin Mixerinetin tiedotteet tuli just tuossa hiljattain, niin tuli joku tämmöinen uusi levyyhtiö, joka auttaa indie-artisteja pääsemään eteenpäin ja saamaan levyjä tehtyä, mutta ei osta tai ei ota näitä oikeuksia itselleen, vaan oikeudet jää artistille kaikilla viisiin. Että tota, tällaisia kaikkia on tulossa. Tämä on jännä nähdä, mihin tämä kehittyy. Viittaan vain aikaisempiin keskusteluihin teoston ja Gramexinkin kanssa. Joo, mutta hei, mitäs pojat on mieltä NASAn ja Googlen tekemästä isosta sopimuksesta, jossa NASAn tutkimustuloksia arkistoidaan julkisesti Googlen avulla? Henrik ainakin on innoissaan avaruusmiehenä. Joo, se on. Mielestä NASAhan on ollut aina varsin avoin ja tiede nyt noin ylipäänsäkin, paitsi silloin jos tehdään ydinpommia, niin on ollut aika, aika avointa, että tämä on iso askel, että kiinnostuneet ihmiset voi helposti etsiä tietoa asioista, joka niitä kiinnostaa. Mites Hannes, käytätkö Google Earth-palvelua? Joo, kyllä. Sitä on tullut käytettyä, kyllä. Mites toi, jos tulisi tällainen niin kuin Google-avaruus, niin tykkäisitkö surffailla sillä menemään? Mä en ole kyllä mikään niin sanottu avaruusmies, eli aivan. Te aihe on vähän niin kuin pois mun ajatuksistaan. Mites Jussilla siellä Rovaniemellä, niin ootko käynyt Rovaniemen keskustaa pitemmällä, niin tuolla Google Earthillä? No se siinähän on just niin semmoinen ongelma Google Earthissä, että se ei löyvä hevon mitään. Lapista, niin. Ei, mutta siis ihan oikeasti, niin kattokaa vaan siitä, jos minkään Oulusta ylemmäs ja yrittäkää löytää jotakin lentokenttää pienempää, niin. Joo, se on ihan totta. Ei mänttääkään tahon löytyä sieltä oikein kunnolla. Mutta sillä lailla, kun pistää siihen kadut ja osoitteet päälle, niin sitten se näyttää hienosti. Niin, kyllä se ehkä näyttää sen paikan, missä se on asteena ja minuutteina, mutta ei sillä sen kummempaa mettää. Se näyttää sen näkee Atlaksesta vanhasta paperikartasta samaan. Aivan. Olen viittinyt sen tekemään, että laittaa sitä koneelle. Tai siis se kävi koneella, mutta se lähti samaan tien pois. Kyllä, kyllä. Mä en ole itse asiassa Google Earthia koskaan kokeillut. Mä oon käyttänyt sitä Google Mapsia. Ai. Ihan tyytyväisenä. Kyllä, kyllä. Siis sitä verkkoversiota. Niin joo, aiheesta, kyllä. Että siellä mä kävin katsoa ennen Pariisin reissua, että mistä mun kannattaa kävellä minnekin ja miltä näyttää hotelli noin ylhäältä päin katsottuna. Joo, se Google Earth on kyllä siis niin kuin. Mutta näistähän on, Google Mapsistahan on nyt versiot Google Moon ja Google Mars. Joo. Että siinä mielessä tavallaan ollaan jo menty. Tuohon Google Moonissa ihan, no, se oli kerran hauska juttu, mutta nykyisin se lähinnä vaan rasittaa, että jos sä meet kaikkein tiukimpaan zoomaukseen, niin siihen tulee semmoinen juustotekstuuri. Just joo, kyllä, kyllä. Joo, en ole kokeillut näitä, mutta tässähän tavallaan tässä NASAn ja Googlen niin kuin yhteistyössä varmastikin jollain tasolla tullaan niin kuin tällaistakin featurea palvelua niin kuin kehittämään, että tämmöistä niin kuin informaatiota monessakin muodossa, kaiken näköistä reaaliaikaista säätilan visualisointia ja ennustamista, semmoisista kaikista täällä puhutaan, 3D-mappeja, siis noita karttoja ja kuusta ja Marsista ja muuta tosiaan, mutta toi Google Earth on sinällään ihan mielenkiintoinen, niin kun jos tosiaan ei katsele just semmoisia vähän syrjäisempiä seutuja, vaan siellähän on, niin kuin kaikki tietää varmasti monetkin, mutta lyhyesti sanon, että on tämmöisiä keyhole communityja, eli tämmöisiä niin kuin avaimenreikä yhdyskuntia tuolla netissä. On tämmöisiä saitteja, missä on listattuna semmoisia shortcutteja tai tämmöisiä pikakuvakkeita ikään kuin sinne Google Earthin mielenkiintoisiin paikkoihin, ja jotkut on sitten löytänyt kaiken näköisiä kummallisia alueita maailmasta. Onhan sieltä löytynyt heinäpellosta Firefox-logoa ja tuommoista. Joskin se oli varsin kökösti tehty kuvamuokkaus. Kyllä. Mutta tosiaan se jotkut, niin. jotkut kovin tiukasti väittikin, että ei kun kyllä se ihan oikeasti on näin, vaikka siinä suurin piirtein näkyy ne rajat, missä se Photoshopin kynä on käynyt. Leijerin rajat siellä kyllä. Joo, mutta semmoisia, jännä nähdä. NASA ja Google kuitenkin on tämmöistä yhteistyötä rakentelemassa ja se on ihan hienoa. Toi HD-DVD, High Definition DVDn kopiosuojauskin on murrettu. Ja kuulin, että myös Blu-rayn kanssa toimii ihan sama. No niin, aivan. Ei siinä kauaa nokka tohissu. Ei, kenelläkään ei vielä niitä edes ole. Niin. Vai tietysti tuolla hakkeroilla. Niin. Mielenkiintoista nähdä, että tuleeko ne ikinä leviämään. Niin. Siis mä tarkoitan... Kun kaikilla on nykyään halvat DVD-soittimet ja leffoja on miljoonia, niin lähteekö kukaan enää high definition televisiota tai DVD:tä hankkimaan itsellensä? No siinä on mun mielestä se hyvä puoli, että nuo HD-laitteet soittaa noita vanhojakin, että siinä on se, että sä et joudu heittämään niitä leffoja pois. Aha, okei. Okay. Ja sitten siinä on... Tietysti myös se, että nekin halpenee aika nopeasti, että kohta 50 saa tuollaista HD-laitetta, tai no kohta, mutta niin. Siis muutaman vuoden päästä. Ja se, mikä oli hyvin olennainen, nyt kun niin Macworldistahan me ollaan puhuttu paljonkin, mutta samaan aikaan on menossa CES tuolla, eli Consumer Electronics Show, tämä isoin teknologiatapahtuma koko maailmassa, niin siellä olikohan se Toshiba vai Samsung, joka sanoi, että heiltä tulee hybridisoitin, joka soittaa HD-DVD:tä ja Blu-rayta, sanoo Sony mitä tahansa, koska Sonyllahan on ollut se, että jos sä teet Blu-rayta, niin sä et saa tehdä HD-DVD:tä. Ja nämä sanoo, että haistakaa, että mehän tehdään ihan mitä lystetään. Ja se, jos ne oikeasti saa sen läpi, se tarkoittaa, että no sehän tarkoittaa sitä, että se lisenssiehto häviää kuin Pieru Sahara, ja sittenhän näitä tulee, että saattaa olla, että ne on vähän niin kuin DVD plus ja miinus RV, että niin. Niinkin oli kaksi eri formaattia, mutta ei kukaan nykyään enää välitä, kun kaikki lukee toisiaan ristikkäin, että se saattaa olla tai siihen luultavasti tässä tappelussa mennään, ellei sitten tule joku kolmas, joka lyö kaikki laudalta, niin kuin jotkut on ennustanut, että nämä kun tappelee toisiaan vastaan, niin tulee joku kolmas, joka vie koko potin. Joo, toi on ihan mielenkiintoinen keskustelu ja hyvä pointti toi, mitä Hanneskin sanoit siinä, että nyt tämä kodin tekniikkakin on mennyt ja menee siihen suuntaan, että laitteet vanhenee käsiin ja tavallaan, tai no okei, onneksi ei vanhene käsiin, niin kuin esimerkiksi tässä tapauksessa osaa DVD-täkin soittaa ja on tavallaan niin kuin alaspäin yhteen sopivia nämä laitteet, mutta televisiokin, niin kuin viime kerrallakin taittiin tästä puhua, niin alkaa olemaan kohta semmoinen, että niitäkin pitää päivittää useammin kuin kerran 20 vuodessa, mutta mä oon kyllä aika varma siitä, että tämmöinen high definition juttu tulee olemaan se, mihinkä tämä homma menee ihan varmasti aika lyhyelläkin aikaa, koska se on niin paljon parempi se kuvanlaatu, se on niin aivan uskomaton, se on niin kuin reaalielämää melkein katsoisi, ja se voi olla vasta alkusoittoa, se voi olla vieläkin parempi joskus, kohta se on varmaan. No niin, kaikkihan sanoo, muuta. Että DVD on täydellistä kuvaa, tämän yli ei voida mennä aivan. Sitten tulla, että ei kun tässä on niin... Ei kauan mene, kun siellä on jo seuraava. Niin, siellä on tämmöinen jonkunlainen virtuaalikokemus, on sitten se seuraava. Kovempi resoluutioiset DVD:t ja tämmöiset, että ainahan pikseleistähän täällä tapella. Kyllä. Nyt astuu sisään seuraava Lapin mies, Jarno, morjens. No, hyvää huomenta vaan kaikille. Aha, kahvilassakin oleville. Kiitos ja päivää. Sulla on aika hiljaisella mikrofoni siellä. On vai? Justin katoin, että olisi maksimissaan, mutta no ei kuuluu, hetkinen. Kuuluu, joo. No niin, ootapas. No niin, tuosta. Joo. Kun Jarno Rovaniemen. Joo, Rovaniemen versoilija täällä. Taitaa olla kaksi. Pitää huutaa kovempaa, että kuuluu sieltä asti. Oletko fyysisesti Rovaniemenä sitä tarkemmin? Kyllä, olen. Rovakadulla tällä hetkellä, pääkadulla. Nyt kun me ollaan lähetyksessä samaan aikaan, niin mä haluan selvittää tämän podcast-tapaamissotkun, kun Siitä mulla on vinoiltu vähän suunnasta jos toisestakin, ja mulle ei koskaan käynyt selväksi. Siis sanoinko mä sen väärin sen lähtöajan vai muut? Nukuitko sä vaan pommiin? No mä nukuin vaan pommiin, että se syy on ihan täysin ja ainoastaan mun itteni, mutta suahan on hyvä syyttää, kun sä olit kuitenkin osallisena siinä, että mä valitsin sen aamujunan. Joo, no kyllä mä sen tavallaan arvelin, että niin, mutta mä oon saanut sähköposteja ihmisiltä, että no etkö sä voinut sanoa sille oikeeta junanlähtoa ekaa, että olisi saatu niin paikalle, niin mä halusin nyt vaan, että tässä pistetään ihan niin kuin rastiruutuun ja saadaan arkistot selväksi. Niin. Kyllä. Anteeksi, että jos on antanut väärää informaatiota julkisuuteen, mutta nyt sanotaanko näin, että ihan suoraan, että Henrik Anttonen, Crank Geek, on täysin syytön tähän selkkaukseen. Olen vain yrittänyt vierittää tätä huonoa sattumusta hänen syykseen. No niin, syy on minun. Hyvä, tämä jää nyt historian kirjoihin ja tässä täten kaikille kansalle. Tämä soi podpäivässä joka päivä seuraavan vuoden. Kyllä. Jarno on syyllinen. Nimenomaan. Hyvä, mutta hienoa, kun säkin pääsit paikalle. Tässä on pitkästi löpistykin tällä kertaa ja edelleen jatketaan monenlaisistakin aiheista. Me ollaan viimeksi puhuttu tästä HD-DVD:stä ja Blu-rayista ja tämmöisestä High Definition kuvasta ja sen tulemisesta ja siitä, kuinka nyt HD-DVD on kopiosuojauskin on jo murrettu. Eli monenlaista tarinaa. Meillä on hirveä lista täällä ollut tänään kaiken näköistä aihetta, josta me käydään vielä muutama juttu ja löpistään sitten kaikkea hauskaa. Ja sitten onkin satelliitti-ikkuna sulkeutumaan sillä lailla, että katsotaan mihin asti päästään. Mutta jos haluaa Blu-ray-aseman halvalla ja haluaa kulkea pelikonsolien kärjessä, niin hankkii Viin. Jaha, onko siinä Blu-ray-asema vai? Niin, mä oon ymmärtänyt, että siinä on. Aha. Ei ole. Mutta ei siis, Viissä ei ollenkaan HD-mahdollisuutta. Joo, pitäenpäs laittaa Google tässä asialle. Samalla voin kertoa, että ainakin 360 Xboxissahan saa HD-DVD edullisesti semmoisena lisäpalikkana. Joo, $200. Ei se niin paljon maksanut. No silloin kun se tuli, niin se maksoi $200. Että ainakin Twitissä ja muissa teknologiapodcasteissa tämmöistä hintaa levittelivät. Nintendo Wii Blu-ray Forum löytyy ainakin täältä. Kirjoittava Blu-ray-asema. Keskusteluaiheesta kirjoittava Blu-ray-asema. Blä, blä, blä, blä, blä, blä. Blu-ray-keskustelu. Minä voin tietysti olla väärässäkin, mutta kaikki, jotka on puhunut aiheesta, niin on ainakin sanonut näissä teknologiapodcasteissa ja muissa yhteyksissä, että Wiissä ei ole mitään HD-kykyä. Sen takia se on niin halpa. Ahaa. Joo, mä luulen, että se on halpa vaan sen takia, että se on vanhaa teknologiaa, se on GameCube uudelleen pakattuna. No mutta eihän uudella ohjaimella. Niin. Eihän GameCubeissa ollut Blu-ray-asemaa. Niin, jos siihen on laitettu se. Tuossa siis kaverilla on toisella puolella katua sellainen ja on sitä tässä koko joululoman siellä tennistä lätkinyt sillä ja keilannut, ja kyllä se kovin väittää, että siinä sellainen on, mutta enhän mä mene vannomaan, kun en ole tarkistanut. No jos siinä on, niin tietysti mikä se mukavampaa, mutta musta olisi hyvin vaikea kuvitella, että Sony antaisi niiden laittaa 250 boksiin Blu-ray-aseman, kun ne itse yrittää nimenomaan myydä 600€ PlayStation 3 sillä, että no tässä saa samalla sitten tuon Blu-ray-aseman. Mutta eikö se Blu-ray ole yhteen liittymä, siis eikö se ole monen eri firman tekemä? Ei, se on Sonyn formaatti. Aivan just. Mut useat se on firmat niin on ottanut sen niin kuin formaattivalinnakseen, joista viime aikoina kyllä yllättävän moni on siirtynyt HD-DVD-leiriin, kun Blu-ray vaan viivästyy ja HD-DVD:tä saa kaupasta. Niin saa nähdä, miten käy. Wiissä on kuitenkin hieno just tää Tenniksestä puheen ollen, niin siinä on makea tää äänen tunnistus kuin liikkeen tunnistus tässä kapulassa, että se voi tosiaan pelata. Hikihän siinä tulee pelatessa, sehän on hieno. Kyllä, siis läimit oikeasti niin kuin tennistä. Miten, ottaako se niin kuin sivusuunnassa, että jos sä pelaat tennistä, niin jos sulla tulee pallo niin kuin lentää tuonne sivulle, niin sun pitää syöksyä sen perässä. Ja kyllä. Joo, se on. Musta se on, vaikka sanoisi, että se on vanhaa teknologiaa GameCube uudelleen pakattuna ja muuta, mutta se on kyllä ainoa näistä kolmesta isosta konsolista, jotka ihan oikeasti teki jotain uutta, ja mun mielestä sen takia se on, se ansaitsee kyllä ainakin mun silmissä voiton tässä, tässä jutussa, että ei, ei mun mielestä grafiikoilla ja ihme toiminnallisuuksilla kovin pitkälle pötkitä, jos pelien pelaaminen ei ole yhtä hauskaa kuin jollain toisella. Kyllä, ja samalla tuossa Nintendo tuli ratkaisseeksi ainakin Amerikan Yhdysvaltojen ylipaino-ongelma, josta paljon on nyt puhuttu. Siellä on lapset entistä lihavampia, nyt kaikille niille pitäisi Yhdysvaltojen ostaa Wii, niin ongelma olisi sillä selvä. Kyllä. Kaikki vaan nyrkkeilemään Wiillä, niin jo kunto nousee. Mitäs sanoo Kalatalousjussi, joka on tunnettu urheilumies, tota niin, ootko jo päässyt tutustumaan tähän aiheeseen, että onko tämä nyt niin kuin teillä personal trainer -piireissä niin kuin hyväksi havaittu tuote? Ihan oikeasti, se on paska puhetta, että joku tuommoinen ratkaisisi mitään ylipaino-ongelmaa. Siis mä oon samaa mieltä. Joku, väärin! Joku Menaiset-lehti tai Kauneus- ja Hirveys-lehti tuommoisia kirjoittajia. Näin ratkaiset, perkele ylipaino-ongelma, että se on pelkkää naurista. Mulla pistää niin ärsyttämään tuo. Siis, jos minun mielipiteeni kysytään, niin amerikkalaiset ja jenkit on sen takia, että tällä hetkellä niin lihavia, että ne syö valtavat määrät korkean glykemisen indeksin hiilihydraatteja. Aivan. Mutta eikö sillä kaikki pösilöntit ole jollain tota niin, glykemisellä dietillä, jotka vaan kynnylle kykenee? Eikö se ole vaan sitä, kun syö vähemmän kuin kuluttaa? Niin tota, eikö no, se ole näin? No, normitallaajallahan se on nimenomaan, se on hyvin yksinkertaista näin. Mutta niin, mietipä niin esimerkiksi joku tämmöinen, kun ne vetää sitä 900 000 litraa limukkaa päivän aikana. Niin. Ja se on aivan sama kuin se olisi 63 000 pakettia sokeria. Niin, ei se ole ihme, että jos pikkusen alkaa tuohon keskivartaloon kertymään semmoista irtonaista tavaraa. Kyllä, kyllä. Mites, ootko, jos lyhyesti tästä, niin tota, onko se sitten totta, että jos jo näitä kevyt tuotteita syö, niin tota, sekin jollain tavalla sotkee tota rasva- ja sokeritermostaattia ihmisen sisällä? No näistähän puhutaan paljon. Että niin justiin niin kuin, otapa nyt, jos en ihan väärin muista, niin sukralu, ei, enpä nyt sano sitä makeutusaineen nimeä, koska muistan kuitenkin väärin. Aivan. Että se jollakin tavalla vaikuttaisi aineenvaihuntaan, koska energiahan siinä on nolla. Niin on, niin on, mutta se silti saa niin kuin itsessään se ei pysty tekemään yhtään mitään, mutta mutta se saa niin kuin niin. Minä olen löytänyt semmoista ihan niin kuin luotettavaa tutkimusta, joka viimein sanoisi, että kummin päin se on. Kyllä, kyllä. Mutta jos on niin kuin painon takia esimerkiksi välttämättä haluaa silti juo limukkaa, niin kyllä minä suosittelen, että juo laitti limuja, koska esimerkiksi yksi tuommoinen puolituttu kehonrakentaja on mennyt kisalavalle ja juonut varmaan 3-4 pullaa laitti kokista päivässä, että ei se nyt ihan kauheasti voi tehdä. Aivan. Joo, siis toi on mielenkiintoista, mutta kyllä niin kuin se on totta. Paitsi niin, että ne keinotekoiset makeutusaineet syövyttää sisuskaluja niin, varsin tehokkaasti. Se on, ne on hirveätä myrkkyä. Niin, no, tuo on justiin tämä, että niin, tuota, se on samanlainen tämmöinen huhu kuin mikä tahansa muukin, että niin, tuota, edelleenkään me ei ole nähnyt yhtään semmoista puolueelta tutkimusta, joka sanoo, että se syövyttää sota sisuskalut. Nauristajan tyttöset taisi puhua tässä jossain lähetyksessä tästä asiasta, että Coca-Cola on just vaihtanut vaivihkaa tämän makeutusaineen johonkin toiseen. Joo, se on sitä sukraloosia vai mitä se nykyään on? Se ei ole enää tota, niin aspartaani. Vai onko se sama asia? En mä tiedä. Joo, mutta se on ihan totta niin, mutta siis kyllä täytyy sanoa, että kaikki kunnia tota Nintendo Wiille, että kyllä siinä jos koko päivän läimii tennistä niin, että hyppii siinä olohuoneen seinästä toiseen niin, ja syö vähän vähemmän tota hamburgeria ja muuta läskiä, niin tota, kyllä kai se paino lähtee sitä putoamaan, että on se sillä lailla niin terveellisempää kuin että pelkät peukalot saa liikettä. Niin, tässä on just ihan sama kuin jotakin noita laihutustuotteita, mitä on pilleriä. Niin siinä mainostetaan valtavasti sitä, ja sitten kuitenkin niin tuossa käyttöohjeessa lukee, että tämän pillerin käyttö lisättynä terveellisen ruokavalion riittävän liikuntaan saamme aikaan merkittäviä muutoksia painossa. Nimenomaan. Eli toinen sanoo, että se pilleri on yksi paskan maku, syöt sitä tai et. Niinpä, näin se on. Siis ei siinä sen kummempaa faktaa, ei kun kummaa poppakonstia tarvita, kun vähemmän vaan läskiä suusta sisään. Pitääpä nyt mainostaa, kun saakin kertoo tilaisuutta esimerkiksi, että me ollaan valmistunut tässä vähän aikaa, ja sitten me ollaan nyt valmisliikunnan ohjaaja, ja jos joku haluaa, niin ottaa yhteyttä, kyllä me ollaan ravintoterapeutiksi. Aivan. Mä luulen, että... Onneksi olkoon. Niin, kiitos, hyvä. Kiitos. Mä luulen, että täällä voi podcastien kuuntelijoissa olla paljon tällaista henkilöä, jotka on kiinnostuneita aiheista. Ja jos jollakin on ihan ongelmaa, niin tänne vain. Täällä olisi yksi sellainen, joka on lihonnut 10 kiloa taas. Että nyt täytyy saada kuntoon, kun Pirkan pyöräily alkaa kohta tässä puskeen päälle taas. Niin. No ei sillä jäämä lähetyksen jälkeen juttelemaan, kyllä sillä konsti keksi. No niin, hyvä. Saadaan lähetystä sieltä tehtyä sitten paljon paremmassa vedossa kuin viimeksi. Saanko palata tähän Viin media-asiaan? Se on ihan sallittua, kyllä. Ei ole Blu-ray-asemaa. Se lukee 12 cm Wii-diskejä ja 8 cm GameCube-diskejä. Ja tämän 12 cm Wii-diskin tämä kapasiteetti on sama kuin DVD-levyllä. Laitteen resoluutio menee vaan 480 pikseliin, että ei 1080. Että sillä ei HD:tä saa millään, koska ei toi grafiikkaprosessori semmoista tunge ulos, vaikka sä löysit siihen minkälaisen aseman siihen laitteeseen. Kyllä, kyllä. Mutta varmasti Hessun kahvilan kuulijoita on paikalla, jotka tietävät asiasta lisää, voivat soittaa 0374118559, sillä me mennään eteenpäin. Niin mielenkiintoinen aihe kuin tämä onkin. Niin haluan sanoa seuraavaksi, että IBM tekee läpimurron optisen prosessorin kehittelyssä, sanoo meidän listamme tänään. Mitähän se mahtaa tarkoittaa? Hei, ei meillä mitään listaa. Ai niin joo, ei meillä ole listaa, mutta niin kuin päästäni vetäisin tällaisen uutisen. Onko kukaan tietoinen tästä näin? IBM on tehnyt läpimurron optisen prosessorin kehitystyössä. Optista dataa voidaan nyt kontrolloida ja tarpeen mukaan viivyttää prosessorin sisällä. Ja tekniikkaa voi rakentaa nykyisen sähköisen prosessorin sisään. Mitä? Okay. Se on nopeampi. Niin, siis aina jos lukee, että laser, niin se on varmaan nopeampi. Tämä on varmaan kuin laserprosessori, niin tämä on todella nopea, veikkaisin. Niin, laser tai on super. Nopea. Niin, super. Super steady shot. Kaikkein paras on se, jos siinä lukee Pro. Siitä niin tietää, että se on tosi hyvä. Kyllä, nimenomaan. Tämä on mikroskooppiset renkaat ratkaisivat ongelman. IBM:n tutkijat ovat nyt kehittäneet optisen signaalipuskurin, joka on riittävän pienikokoinen mikropiirien sisälle. Ja vieläpä se sopii nykyisellä CMOS-prosessorilla valmistettaviin prosessoreiden tilalle, bla bla bla. Näin sanoo siis tietokonelehti, lukekaa tietokonelehtiä. Se on hyvä lehti. Suosittelen lämpimästi ja me jatkamme eteenpäin, koska kännyköille on tullut tämmöinen tietoon, tämmöinen kriittinen turva-aukko. Ja Henrik sanoi, että hän haluaisi vaan puhua puhelimessa ja lukea tekstiviestejä, ja sitten se messua, että kuka haluaa puhelimia, jotka on yhtä monimutkaisia käyttäjiä ja yhtä haavoittavaisia kuin tietokoneet. Kuka muu kuin Hessu Järvinen? Niin. Niin. Nyt mä en päässyt räimimään tässä. Sorry, että minä tässä. Puolustin itse. Ei mua enää tarvii tässä lähetyksessä ilmeisesti ollenkaan. Ei pidä paikkaansa. Niin, oikeasti ootteko te peloissanne nyt matkapuhelimenne puolesta? Pitääkö F-Securelta ostaa kohta joku turvalaite siihen päälle? F-Securelta on tullut turvasohta kännykällä. No niinpäs näyttää. Ei tuommoisia, vaan meidän pitää nyt kaikkea lähettää Applelle sähköpostia, että tuo sen kännykkänsä äkkiä markkinoille, niin nämä ongelmat häviää. Se on muuten ihan totta. Hei, tämmöinen gallup tehdään tässä samalla pikaisesti. Kenellä teistä on Bluetooth puhelimessa ja kuinka monella se on koko ajan päällä? Minulla se ainakin on ja minulla se on koko ajan päällä. Mitenkäs Hannes? Mulla se kyllä on, mutta se ei ole päällä koko ajan. Sitten Jarno? On puhelimessa aktiivisessa käytössä, mutta aina kun en käytä, niin se on pois päältä. Mites kalatalous Jussi? Ei ole, eikä siten ole päällä. Mites Henrik? Mulla on, mutta ei mulla ole mitään laitetta, joka kommunikoisi Bluetoothin kautta. Että tuo on ainoa Bluetooth-värkki, mikä mulla on, niin ei sitten ole kauheasti ollut syytä pitää päällä. Mulla se on tosiaan joo, koko ajan päällä. Tämä on mielenkiintoinen Gallup-tulos. Kaikilla on siis se päällä, jolla se on, mutta se on silloin pois, kun sitä ei tarvita. Mulla se on silloinkin päällä, kun sitä ei tarvita, mutta mulla on merkannut, että se laite ei näy niin kuin niin kuin julkisesti, mutta tota niin... Se syö aika paljon akkua, jos se koko ajan hakee. Mä en ole kyllä kokenut sitä ongelmaksi tässä tota useamman vuoden aikana, että tota ei tää ole koskaan tästä loppunut, mutta en tiedä minkälainen akkutaso kommunikaattorissa sitten on. Sen jos sanon näihin tietoturva-aukkoihin liittyen, niin se mikä mua on huolestuttanut, mua huolestutti jo silloin, kun toi mun edellinen puhelin oli GPRS-puhelin, että jos tapahtuu jotain, niin se mikä siinä on justiinsa, kun ne datasiirtomaksut on niin hirvittäviä nykyisin, ja jos tulee joku haittaohjelma, joka rupeaa ottaa yhteyttä jonnekin ja rupeaa lataamaan jotain, niin sitä saattaa tulla ihan järjetön puhelinlasku ihan yhtäkkiä. Ja se ei, niin. se ei tarvi pitkää aikaa, että niin tapahtuu. Ja sen takia mun mielestä nämä puhelinvirukset on melkeinpä huolestuttavampia kuin tietokonevirukset, koska tietokonevirukset yleensä saattaa vaan viedä vähän resursseja ja muuta, mutta tuossa voi tapahtua niin kuin silleen, että sitä jääkin sitten pari seuraavaa kuukautta syömättä. Niin, silloin kun minä olin nuori, niin tota, oli modeemeja ja tietokoneessa ja internetissäkin modeemilla vielä liikuttiin. Ja silloin tota, niin silloinhan oli tämä vallalla, että jos kävi jollain Borneo-sivulla esimerkiksi, ja siellä oli joku tämmöinen ihme redirect, joka soitti sitten, kaappasi sen sun yhteyden ja pisti sen soittamaan Amerikassa sijaitsevaan maksulliseen puhelinnumeroon, ja ikään kuin sitä kautta sitten teki laskua. Niin näitähän oli paljonkin. Ja näitähän selviteltiin ihan operaattorien toimesta ja tasolla, niin kuin, että voiko tämmöistä nyt mitenkään saada niin kuin anteeksi, taikka niin kuin mitätöityä tämmöistä 20 000 markan puhelinlaskua, kun joku poika oli käynyt klikkaamassa väärää linkkiä internetissä. Tässä on vähän samantyyppistä aihetta nytkin ilmoilla, mutta tota... Mutta kyllä mä silti huolettomasti kuljeskelen tuolla, Bluetoothit auki, antaa tulla mitä on tullakseen. Joskus on kerran kaupassa huomasin, että oho, hyväksytkö tällaisen joltakin puhelimelta, mä sanoin, että en hyväksy, niin siinäpä se sitten oli. Että tuota, en mä nyt hirveästi pelkään niitä kyllä, mutta tota... No se on, Bluetooth ei välttämättä ole se, koska se kysyy aina sen, että otatko yhteyden vastaan ja otatko jotain tiedostoja vastaan, mutta sitten jos sä rupeat sillä enemmänkin netissä pyöriin, niin sittenhän niin. Ne hyppää sieltä samalla tavalla kuin tietokoneessakin. Se on ihan totta, joo. Se on totta. Tarttumisteitä on muitakin kuin Bluetooth, mutta tässähän on paljon puhuttu näistä Bluetooth-viruksista, jotka levisi tota Bluetoothin välityksellä, mutta totta on, että nyt tämä, tässä mistä on puhe, jossa sanotaan tietokonelehdessä tiistaina toinen ensimmäistä, niin kännyköitä uhkaa ensi kertaa kriittinen turva-aukko. Ja se turva-aukko on multimediaviesteihin liittyvästä SMIL-ohjauskielestä löytynyt. Ja tota, niin se on ikään kuin sitä kautta, että... Mutta on, tämähän tarkoittaa vaan sitä, että kannattaa käyttää sinne Internet Exploreria, koska Internet Explorerissa viime vuonna oli paikkaamattomia tietoturva-aukkoja vain 284 päivää. Niin oli jo. Se on ollut kyllä aika erikoinen statistiikka tuo, mutta näin se varmaan sitten on. Pitänee paikkansa. Jaha. Kyllä se pitää paikkansa. Mutta hei, tiedättekö mitä? Meillä alkaa olemaan satelliittiikkuna niin pahasti sulkeutumaisillaan, että lopuksi täytyy kertoa, että Hessun kahvilla on lisätty myös dig.comin podcast-osioon. Käykääpä siis kaikki diggailemassa Hessun kahvilaa osastolla dig.com kautta podcasts kautta Hessun kahvila. Kiitoksia Mr. Burnille. Olette tämän hienon teon tehneet. Tässäpä tällä kertaa oli Hessun kahvila. Kiitoksia Hannes, kiitoksia Henrik, kiitoksia Kalatalous Jussille ja nyt myös Jarnolle. Radioverso.org, se on paikka. Joululähetys on nauhoitettu, mutta ei vaan ole saanut editoitua sitä kuntoa, eli Versossa on kyllä on luvassa joululähetys. Aivan loistavaa. Myöhässä. Aivan loistavaa. Joululähetys. Anttonen, se nyt papuja. Kiitos ja anteeksi. Tämä oli tällaista Hessun kahvilla. Nyt pitää lähteä katsomaan tota Jack Baueria. Se on nimittäin menossa pelastamaan maailman aivan kohta puoliin. Että ei muuta kuin palataan asiaan. Okei. No niin, siinä oli tämän kertainen Hessun kahvi. Kiitos kaikille. Noin, nyt on nauhoitus pois. Kliks. Niin taas. Legendaarinen nauhoituksen pysäytys. Oli huolestuttavaa, kun mä tein testejä tätä varten. Kokeilin, että kaikki kuuluu ja soitin tota noin Skype-test-palveluun. Joo. Palveluun. Mulla oli nää tekniset tiedot siinä alla ja mun received package loss oli 158%, eikä sieltä kuulunut niinku yhtään mitään. Sieltä tuli aina välillä joku Se oli mä ajattelin, että jaaha, että mitäkö juttu. Sitten mä soitin sinne uudestaan, niin se sanoi, että call you refused. Joo. Ja silloin täytyy olla aika ikävä tyyppi, jos call testing servicekin pistää luurin korvaan. Hessun kahvila. Soita kahvilaan 03-7411-8559 tai ulkomailta plus 358-3-7411-8559. Soita kahvilaan, soita tai ulkomailta plus 358-3-7411-8559. Hessun kahvila. Hessun kahvila.